จะมีเป็นธุรกิจไปเลยอ ายุ15-16ห้อยอย่าตกค่ะ วันก่อนพี่ห้อยนาฬิกาจับเวลาเวลาสอนต้องมีจับเวลาเขามองมาว่าอ้าวนึกว่าห้อยจตุคาม บอกว่าเนี่ยฉันฉันห้อยเทพแท้เลยเทพองค์นี้บอกเวลาได้ศักดิ์สิทธิ์จริง